ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله. دی آیات کے اللہ تعالیٰ جواب کے نور اعتراضات دیو مشرکانو دا خبر کولا سورہ بنی اسرائیل کے براشی دیوی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے جستا خبر منگ منو خلیکن وی اوتا تی باللہ والملائکت قبیلہ چی اللہ تعالیٰ راشی و ملائک راشی مخامخ او منگ تاوی چی دا زمان پیغمبر دے نظر بے اومنم دغه سیرا بشی سورہ فرقان کی براشی وشتم نمبر آیات کی مشرکان و نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا وای ک ملائک راشی او بیا مونږ خپل رب وینو نو مونږ به خبر او منو. دویم اعتراض په نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندې دا کو وای ته زمونږ مشران را جوندی کا مونږ به ستا خبر او منو. سورة الجاثیہ کی براشی پنجشتم نمبر آیت کی وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وجمنگ مشران منترا جوندی کا دا دو خبر کولی دا آیات چی بدی طریقہ ونی ولگوی الو پی پویا شی نور دا آیات چی مشکل یو دا چی دا مکی مشرکانو د نبی صلی الله علیه وسلم نه د ملائکو مطالبه کړی و ساسر د ملائک راشي او دویمه خبردار چې مونږ ته زمونږ مشران چې را ژوندې کا بس مونږ به ستا خبره ومنو. الله تعالی دا غي جواب کوي وسو دغه شي ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه که مونږ نازل کو که مونږ راولي ګدیو ته الملائکه د ملائک د الله تعالی ملائکو تراشي وکلمهم الموت او خبرې وکړي دوی سره مړی مړی سره خبرې وکړي هغه سره ژوندي شي وحشرنا علیهم کل شین او راجم کو مونږه په دیو باندې کل شین هر شی قبلا مخامخ ته دینه مراد څه دی. ابو حیان مطل علی بحر المحیط کې لیکلی دی وحشر کل شین علیهم من السباع والدواب والطیور وشهادتهم بصدق الرسول کچرته را ټول مرغی درندگان زناور داراشی او دا گواهی و کدیو تا مخامخ کی داد اللہ تعالی پیغمبر دیں ما کانو لیؤمنو بیا هم دا پدی پیغمبر بانی دا ایمان نراوڑی اے کدا ټول په دنیا کی سمر مرغی دی زند سر دی زناور دی اغراشی دیو تا مخامخ او آغا هم گواهی و کدی داد اللہ تعالی پیغمبر دیں ما کانو لیؤمنو نو بیا هم دا مکیل اغا مشرکان پدی پیغمبر بانی ایمان نراوڑی و حشرنا علیهم کل شین. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ داوی اعترض علیهم كل امه بعد امه فيخبرونهم بصدق الرسل فيما جاءوهم به کیو امت راشی بلاشی بلاشی اغه تو وی چې دا پیغمبر حق پیغمبر دی ما کانوا ليؤمنوا بیام دی ایمان نراوړي. ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه نو کومنګا نازل کو کومنګ راولي ګدی او ته ملائک وکلمهم الموت او خبر یو کې دی سره مړي وحشرنا عليهم كل شيء اور اجم کو مونږه بدیو باندې هر شی چې گواہی او کې چې دا پیغمبر حق دی قبلا مخامخ. ولی په احادیث کې راغلی دي علما او د سیرت لیکلی دي نبی صلی الله علیه وسلم یو تشکیل باندې روان نبی صلی الله علیه وسلم یو وعده ته ورسید یو زید یو کافر مشرک له مخې لورغه نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته دعوت د ایمان ورکوي ایمان نه وړه اغه تو ته سو کی چې ایمان نه وړ نبی صلی الله علیه وسلم تو ته د الله تعالی پیغمبر يم به سوک به گواہی وکي تر الله تعالی پیغمبر د خوړګې نه په پوری طرف باندې د خوړ نه په پوری طرف باندې یوونه ولړوه اگر مخ کې شول راغله او گواہی وکړه وېزه گواہی کوم چې د الله تعالی پیغمبر دی د نبی صلی الله علیه وسلم سره ولي زناورم خبری کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم ته یو خراغه پیدا الله تعالی پیغمبره ما باندې مالک چیرې کار ډیر کوي او مال خوراک کم راکې نبی علیہ السلام سره خبرې وکړل الله وای کدا ټول هر څه وشي ما کانو لیؤمنو ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه کومه نازل کو بدوانی ملائک وکلمهم الموت خبر یو کړی دی سره غمړی ته دیوغه مشران را ژوندې شو خبر یو سره وکړي چې دیو دا مطالبه کړیو وحشرنا علیهم کل شین او راجم کوم په دیو باندې هر شی قولا مخامخ ما کانو لیؤمنو نو نه دیو چې ایمان نه وړي په پیغمبر باندې الا ایشاء الله مگر هغه وخت یو وړي الله تعالی ایمان دریو نو بس بیا دیو ایمان نه وړي ولیکن اکثرهم یجهلون لیکن زیاد دیو نه ناپوه دي جاهلان دي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخر فالقول غرورا ذيك الله تعالى سلورم امتحان بياني حاصل لآيات داري كلاچه تا مسألة توحيد الله تعالى بيان كي نو اول بتا تداوي چه ولي دا مسألة يواد تا تمعلوم دا دا غي تفصيل مخي بيان شو دوهم نمبر كي وبيا تا تداوي چه دا غیو مسئله دا طول عمر هم بس تا دا غیو مسئله کینو نو دا غی جواب چره مخی بیان شو او دا غسی نور اعتراضات با بتاوا نکی درم عقبه چره اغا مخی بیان شولا تا تا بوی چه استا استا سوک دی تا با ما منلی وستا درستا و ما غوگی خوده وی خولی کین تا خوز منگ دا تنظیم و دا تحریک سره نی استا استاز و زما استاز چره اغا بدل لی دیو جنا استا دی قرآن تو درست دا وقت نکدم دا غی تفصیلات مخی جواب شل نو دی آیات که اللہ تعالی وی کل چی دا غطول امتحانات و دا بانی تیر شی نو ستا خلاب تبا علماء کرام را پاسی او علماء کرام چی دی عوام تبا ستا پا خلاب بانی دا سی خبری کئی ملمع خبری خیستک للیشوی خبری اسریکلی خبری دولک للیشوی خبری و خلکو تا پیش کئی ستا پا خلاب بانی زخرف القول دیتا ویلے کی گی پا عربی کی مزخرف قول دیتا ویلے کی گی چی باطن کی داغی خوب اس موجود دے پلیت خبر دا گندہ خبر دا خلیکن شکل و صورت دے غیر داور کردے چی خلق پا خلق مانی آخوا لگی اصل دیتا ویلے کی گی علماء کرام علی کل دی دا پا طریقی دا تشبیح سر دے اصل لسر عبارت لکه یو اسپنا دا یہ گلٹ دی خلیکن آغیر دا سرو در اوبار کلیشین دا خلق دوک نو اصل کې لاندې خو ګیلټ دی پاره کې اسی وسپنه ده خو لیکین د پاسه د غیر پاره د سرو زر او بور کله شوی دی دیره پاره خلک پاغي باندې دوکشي نو د حق پاره عالم مخې تبا د باطل مولیان برا پاسي په علماي کرام باندې په مجاهدين باندې بدا په تور کوي چې دا خو خوارج دی مړه دا خو باغیان دی خو د ملک ته بغاوت کړي دي دا خبره وکي اغه خبره وا په باطل کې خبيسه یو پلیته خبره وي خو لیکن اغیل و داس رنگ روغن ورکڑی چی را پاس با خلکو تخشتخ کاری تاسو طول آوری دون کی پدی بانی خبر رو بانی باز ما پویه گئی بی عینی ہی دا وقش تره کنیش تره وس هم دقا وقت ده کل چی تا یو حق خبره که ستا پا خلاب بانی خلک را پاسی باطل خبره و کئی خو لیکن دا غیر پاره و شکل و صورت داس خیسته ورکی چی مل دا خو داسی چل لی دا خو داسی چل لی دا الله تعالی په حق برس باندې بدا امتحان نازي وکذالک جعلنا ودغس مقرر کړی مونږه لیکل نبی اند هر یو پیغمبر د پاره عدو و دشمنان شیاطین الانس شیطانان د انسانو د انسانانو شیطانان د انسانانو ول جن او د پیریانو په حدیث کې راغلی دی ابو ذر رضی الله تعالی عنه فرمای او رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تو فرمایل اے ابو ذر تا د شیاطین الانس او د جن پنای غختلې د کنا په انسانانو کې شیطانان شته دي دغه سی پیریانو کې شیطانان شته دي تا دغه نه پنای غختلې د کنا و ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل اېدا الله تعالی پیغمبر یا رسول الله وهل الانس من شیاطین په انسانانو کې مرسته شیطانانی نبی صلی الله علیه وسلم ما تو فرمایل نعم هم شر من شیاطین الجن په انسانانو کې کم شیطانانی نو هغه د پیریانو د شیطانانو نه بدترین دي په دقه سی کنه په انسانانو کې بعض شیطانان په انسانانو کې داسې چې هغه پیریانو د شیطانان نه ډېر بدتري د دیو جنا د مالک ابن دینار قول امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړنه وای زه د پیری شیطان نه دومره نه یریږم لکه څنګه چې د انسی شیطان نه یریږم وای ځکه پیری شیطان په اعوذ بالله سره تختیدل شي کله چې ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نه غو تختی خو لیکن هغه انسی شیطان اغه په ټوپک سمې گیا په بل سمن سمې اغه په اعوذ بالله باندې غنه ده وکذالک جعلنا ودغه سیګر زوري دی مونږه مقاله کړی دی مونږه لکل نبی د هر پیغمبر لپاره عدوان دشمنان شیاطین الانس شیطانان د انسانان ول جنیو د پیریانو یوحي بعضهم یوحي دی کی مبصرین لیکلی په معنا د یو وسوسه سره دی. تفسیر جلالین دغه معنا کړی دی نورم په سیرین وسوسه چې بعضی دینه اله بعضین بعضی نور ته زخرو په القول دغه دروغ ډول کړل شوی خبرو غرور اند پاره دوکی ورکولو یاره دوکی به خلکو له دوکا ورکی او یاره وای درې پلانی خبره چره وای د دې دا مطلب دی. ولو شاء ربک غوختل عرب ستا ایمان درې خلکو ولو شاء ربک یعنی ایمانهم درې خلکو ایمان ستا رب غوختل ما فعلوه نو دیو باندې کړی دغه دشمنی ما فعلوه العداوته د دین مراد عداوت دی او یا د دین مراد چیرې دغه یوحی دا وسوسه مراد ده او یا ته زخر په القول مراد دی ابو حیان نمت الله علی دغه درې معنی ذکر کړی. ولو شاء ربک غوختل عرب ستا ایمان درې خلکو ما فعلوه نو دیو دغه وسوسه یو بل ته نه وی اچولی یا دغه دشمنی به ستا سره نه وکړي یا د خلکو ته درو خبرې نه وی خسته کړي پزر هم پریک دیو لره دوم زجر دی الله تعالی بس ماته پریک ده ستا په خلاف دی دا ټول مولیان چره ستا په خلاف دی ودری الله تعالی ماته پریک ده پوښه او دیو پوښه پزر هم پریک دیو لره ما یپترون سره د اغه نه چې دیو دروغ جوړای کم دروغ چې دیو جوړای الله تعالی ماته پریک ده ورتصغ الیه اپیدۃ الذین دا دروغ ولی جوړای دا مولیان د حق پرستو خلکو په خلاف باندې دروغ ولی جوړای دی آیت کې الله تعالی دغه علت بیانې ولی تصغى الیه او در پاره چې دروغ ته مایل شي اب اذا الذين ظنوا دا کسان لا یؤمنون بالاخره چې ایمان نه لري په اخرت باندې ولی يرزوه او در پاره چې خوخ کې دغه دروغ لره ولی یقترفوا ما هم مقترفون او در پاره چې او کې دیو ما هم مقترفون هغه چې دیو دروغ جوړي همیشه لپاره دی آیت کې الله تعالی درې وجه ذکر کړلی ستا په خلاف باندې به خلک ودرېږي او دغه علما کرام به باطله خبره غلطه خبره په ښه شکل کې خلکو ته پیش کوي او ستا خلاف ته به خلک ودرې نو خلک هغې ته بیا غوږم دي ځکه خبره ډېره زیاته ښایسته کړي او دویم دار چې هغه خبره بیا خلک وخی ستا ده بیا خلک نه خوښي او درېیم دار چې ولیقطریفو ما هم مقطریفون چې دیو وکړي هغه چې دیو همیشه لپاره کوي ستا په خلاف باندې دروغ جوړوي افغیر الله ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا کله چې علما ستا په خلاف باندې پتوی ورکی او راشه مناظره سره وکړه په مناظره کې وا فیصله به سبا نه کیږي چې الله تعالی په کتاب باندې یا حق پرس علما کرام کیناوی چې هغه فیصله وکړي دا طالبان په حق باندې یو کنه دا فوجان په حق باندې نو مناظره چې کې کله چې ستا په خلاف باندې عالم را پاسی مناظره به سره کې او فیصله په سبا نه کیږي الله تعالی په کتاب باندې وکړي او حق پرس علماء کرام بسارسینی افا غیر الله نو آیا سواد الله تعالی نه ابتغی حکما ولټو مذاب بل فیصله کون کې حکما د تشریع او د قانون سازی لایق زبر سو کولټو ما او هو الذی خاص الله تعالی غزاد دی انزل الیکم الکتاب چې نازل کړی تاسو ته کتاب مفصلا په تفصیل سره الله تعالی کتاب را لګل مفصلا په دې کې تفصیل دی د اعتقادیاتو په دې کې تفصیل دی د ایمانیاتو په قران کې تفصیل دی د اصول د دین والذین آتیناهم الکتاب واکسان چې ورکړ دې مونږه غی ته کتاب یو یعلمون غفویږي انه منزل من ربک چې را نازل کړی شوی دی طرف ربستانه امام قرطبی رحمت الله علیه وی آتیناهم الکتاب نو مراد یا حق پرس علما کرام دا یهود او نصاره ودي هغه په دې باندې پویدل چې قرآن کریم حق کتاب دی یا د دین مراد اصحاب او رؤسا او اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام مشران اغه پری باندې پویدل چې قرآن کریم د الله تعالی حق کتاب دی ولذین اعطیناهم الکتاب واکسان چور کړل دی موږ غی ته کتاب یا علم د کتاب یعلمون اغه یقین کوي او پویږي انه منزل من ربک چې دا نازل شوی دی ستاسو رب د طرفنه بالحق د پاره د ښکار کول د حق فلا تکونن من الممترین نو مکی ګتره شک کوون کنه ته شک پدې کې مکا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی وای کړه چې دا آیات نازل شو الله تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته چې شک مکوا ستا په خلاف باندې به با علما پتوی درکې خولی کینه دا جهاد نه چر د قلار نشي اتل سو یو قاتل زری هر شی چرې خولی کین شک مکوا پرې نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل لا شک ولا اسلو د الله تعالی پیغمبر زنه الله تعالی پیغمبر وی الله تعالی زنه شک کوم او نو فکر بل چانه ته پوس کوم بس دا حق کتاب دی دا مسله چره حق کی حق مسله وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. دا الله تعالی په کتاب باندې فیصله کوا دا د غیر پر علت دی. دا الله تعالی په کتاب باندې فیصله زکه کوا چې دا الله تعالی په کتاب کې کم اخبارات بیان شوی دي، کم خبرونه تا ته بیان شوی اغه رښتونی دي، او دا الله تعالی په کتاب کې کم اوامر بیان شوی دي، کم نواهی بیان شوی دي، نو هغه د عدل او انصاف نه ډکري. دیو جن د الله تعالی په کتاب باندې فیصله کوا وتمت کلمۃ ربک او پر شوی دا کلمه د رب ستا دین مراد توحید دی. او یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کردی مواعید ربکا او پرشوی دی اغا مواعید لوزون در ربستا صدقن پرشنوالی کی و عدلن او پا انصاف سرا لا مبدل لکلماتی نشتری بدلون کی کلمو در اللہ تعالی در دا اللہ تعالی کتاب قرآن کریم دا سوک بدلولی نشی و هو سمیع اللہ تعالی ہر ساوری العلیم پویر پا ہر سواننی و ان تطع اکثر من فی الارض یذلک عن سبیل الله ربتنا ما قول سر بالکل آسان دی. مخ کی د مومنان و مسلمانان و دلیل ذکر شو چا قران کریم دی، هو الذی انزل الیک الکتاب مفصلا دلیل بنسه په قران باندې. وس د جمهوریان دلیل پر آیات کی بیانیږي. د جمهوریان دلیل سره دا مسله زکه حق رچ ډیر وای چې دا د سیده ډیر وای د سیده الله نه د مسلمانان دلیل خدا رچ الله تعالی ور دی دا زکه حق دی، دا شیزه که باطل لے چه اللہ تعالی وی دانا جائز دیں. نو دا جمہوریانو دلیل سره پارلمان کې سل کسان وی چه دا سره نه نویو چه دا سره نده خو آغا سل چه سوی نو آغا بکی زکا چه آغا جمہوریت بنا ری پا اکثریت بن. و این تو تیع نو اللہ تعالی وی که دا جمہوریانو تاویداری تاوکل لطاو بیدی نشی. جمہوریان خو سر پا خپل گمان پسی لگیاری او ټول دروغ جن دی دروغ پسی لگیاری پا غیب سے اور پسی. و این تو تیعو کچاری تا تابیداریو که اکثر من پی لارد دا دیرو آغا چاچ بزما کری زلو کان سبیل الله و بڑای تا در دلاری دالله تلانا لار دالله ستا ویلی که دین دالله تلا تا دالله دا قانون و دا نظام نمدی واری جمهوریت تا ایت تبعونا الا ظن دیو تابیداری نکی مگر دا گمان و این هم الا یخرسون او دو دیو ندی مگر اٹکل تو کار کون کری یخرسون خرس ویلی که گی اٹکل کار کول پا دلیل بانی چه بینانی یقی طویلی که خرس تا دیو جینا بازی هم پا سیرینو مانا کری دا یخ رسون پا مانا دا یک زیبون سره دا خودیر دروغ جن خلق دی بس همیشه را پارا دروغ وی همیشه را پارا دروغ وی دا این ربک و عالم من یزلو عن سبیلیه و هو عالم بالمحتدین و صلی اللہ تعالی جی کرکی تقابل دا پریقینو یو مومنان مسلمانان نیچ داغی دلیل قرآن و سنت دی بل جمهوریان نیچ داغی دلیل دا اکثریت دی. الله تعالی د دوانو ذکر د دوانو ډلو ذکر کوي او داغي امتیاز ذکر کوي ان ربک یقینا رب صاحب هو علم غدیر خپو یری مې یذل عن سبیل سوک چې اوری د لارې د الله تعالی نه دین د الله تعالی نه سوک چې جمهور دی الله تعالی غم پیجنی او هو اعلم بالمهتدین او الله تعالی پیجنی غ هدایت ولا فقیبا نیم پوی دی سمانه ده په یو جادی کله منهم تفسیر جلالین وی هر یو ته الله تعالی داغي بدله ور کوي کچا په جمهوریت کې کار کړی دی هغې ته به د جمهوریت یې صدا میلاو شي هغې ته ورکړلی شي او که چا د الله تعالی د دین دپاره د قرآن د فیصلو دپاره ځان کړولی نو هغې ته به الله تعالی د هغې بدله ورکوي وهو اعلم بالمهتدین الله تعالی پوهې دی په هدایت موندونکو باندې الله تعالی په هغې باندې پوهیږي فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین د دې ځای نه تر اخره پورې دویمه حصه د سورت شروع کی پدی کې درې بابونه دي اول باب تر یو سل پنځه دیر شمایات پورې دی پدی کې وارد بیانېږي په تحریماتو د غیر الله باندې په نظر د غیر الله باندې کم څیزونه چې الله تعالی نه دي حرام کړی هغه په ځان باندې حرام مه ګڼئ او کم یو شی چې نظر کړلی شي د غیر الله په نوم باندې نو هغه مه خورئ دا مسلې په دې کې بیانېږي او دوه عقبې نورې بیانېږي دا امتحانات به په داعي د حق باندې راځي شپږ عقبې چې دی په هغې کې پوره کېږي بیا په دې سره په کلونو خورئ یعنې حلال یې ګڼئ مما هغه شی ذکر اسم الله چې یاد چې نوم د الله تعالی علیه په هغې باندې ان کنتم بآیات مؤمنون که تاسو په احکامو د الله تعالی باندې ایمان لرونکي د الله تعالی په آیاتونو باندې ایمان لرئ نو دا ده چې کوم شی الله تعالی حلال کړی دی نو هغه به حلال ګڼئ که مشرکان ورته هغې ته حرام وای نو تاسو به هغې ته حرام نه وای اوس الله تعالی رد کوي په تحریمات او غیر الله باندې. او دا آیات تاکید دی ما قول لپاره وما لكم وسعذر دي استاسو لپاره الله تاکلو چې نه خورئ مما هغه شی ذکر اسم الله علی چې یاد بلې شنوم د الله تعالی په غیب باندې په کوم شی باندې د الله تعالی نوم یاد شوی دی. نو مشرکان اگر که حرام ګڼي خو لیکن تاسو حلال ګڼئ دغې نه خوراک کوئ. وقد فصل لكم ما حرم عليكم او یقینا تفصیلی بیان الله یقینا تفصیلی بیان کړی دی الله تعالی تاسو ته څنګه حرام کړی دی په تاسو باندې. دې کې سوال دراځي چې د سورۃ الانعام د دینه مخکې ټول سورتونه مکی نازل شوی او په مکی سورتونو کې تفصیل د حلال او د حرام نشته. نو دې کې الله تعالی څنګه وایي وقد فصل لكم ما حرم عليكم تفصیلی بیان کړی دی الله تعالی تاسو ته چې الله تعالی باندې حرام کړی دی. نو جواب به تاسو دغې نه وکئ چې دا فصل په معنا د یفصلو سره دی دا ماضی په معنا د مضارع سره دی داسې معنا به کوئ. وقد فصل لكم او یقینا تفصیلی به بیانوي الله تعالی تاسو ته ما حرم علیکم هغه څیزونه چې الله تعالی حرام کړی دی علیکم و تاسو باندې الا ما اضطررتم الی مگر هغه چې مجبور شئ تاسو نو هغه په د مجبورۍ په حالت کې بیا حرام خوړلی شي چې هغه څه دی هغه مرداره خوراک ده. وان کثیرا او یقینا ډیر خلک لیضلونه بیاهوایهم خامخا گمراه کول کوي په خپلو خواهشاتو سره ډیر خلک په خواهشاتو سره گمراه کول کوي بغیر علم بغیر د دلیل شرعینا ان ربک یقینا رب ستا هو اعلم بالمعتدین هغه ډیر ښه پوهې دی په تیریدونکي باندې د حدودو شرعیونه څوک چې د الله تعالی د حدودو شرعیونه ورتیریږي الله تعالی په هغې باندې پوهې دی الله تعالی ته د هغې حالت معلوم دی. وذروا ظاهر الاسم و باطنه ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون. دې آیت کې الله تعالی وایي چې هر قسم ګناه پرېږدی ښکاره ګناه ده که پټه ګناه ده. وذروا پرېږدی ظاهر الاسم ښکاره ګناه و باطنه و پټه ګناه ښکاره ګناه هغه ده شرک فعلي دی او پټه ګناه هغه ده شرک اعتقادي دی د عقیدې شرک پرې دی او دغسې پټ شرک چې دی د عقیدې ښکاره شرک دی شرک فعلي دی یا د عقیدې شرک دی دواړه پرېږدی. یا دویم قول داری چې ظاهر الاسم ښکاره ګناه چې هغه د بدن سره تعلق ساتي ښکاره وي او پټه ګناه ځان لم پټه ګناه مه کوئ دواړه ګناهونه چې دی هغه پرېږدی تو ګناهونو ډیر زیات بد اثرات دی په خلکو باندې. دا انسان ګناه ولې کوي د هغې لپاره وجوهات څه علما کرام په هغې باندې مستقل کتابونه لیکلي دي. یو د ګناه کولو وجه دای چې انسان دا ګمان وکړي چې ما څوک نه ویني. الله تبارک تعالی قرآن کریم کې وایي ان ربک لبالمرصاد ستا رب چې دی په هغه ځای د څوکۍ کې دی الله تعالی ستا څوکۍ کوي الله تعالی تعیني. یو سړی د دې وجې نه ګناه کوي چې چا ته پته ونه لګي الله تبارک تعالی فرمایي یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور ستا په سینه کې چې په زړه کې څه راشي الله تعالی په هغې باندې معالم دی. کله یو انسان د دې وجې نه ګناه کوي چې هسې م یوازې یم څوک را سره نشته رې څوک به مې ویني الله تعالی فرمایي وهو معكم حيث ما كنتم کوم ځای کې چې الله تعالی ستا سره دی په اعتبار د علم او د قدرت سره. زمونږ او ستاسو دغه عقیده راشي چې ما الله تعالی ویني دا عقیده م راشي چې الله تعالی د الله تعالی ته د هر څه پته لګي دا عقیده م پیدا شي چې الله تعالی زمونږ سره هر ځای کې دی په اعتبار د علم او د قدرت سره نو بیا مونږ تاسو به ګناهونه نه کوو. په دې آیات کې ډیر مباحث دا کیدلی شي خو د وخت د کمی د وجې نه تاسو پوره تفصیلات دغې نه شم کولی. یوه خبره ته بله ذکر کوم هغه داره چې د ګناهونو نحوست په انسان باندې څه دی مونږ او تاسو ته به څنګه پته لګي چې مونږ ډیر ګناهګاران یو. یو علما کرامو لیکلی دي چې کله به تا باندې احکام شرعیه بوج کیدل د الله تعالی د شریعت یو حکم دی به تا باندې بوج کیږي نو ته پوهې شه چې زه په ګناهونو کې ډوب یم بیخي د الله تعالی یو حکم دی لکه لمانځه ټیم راغی اوس تا باندې بوج دی چې بس دا خو یو لوی غر دی روان دی روژه را روانه ده و یاره داسې عذاب روان دی راغی ډیر خلک داسې وي الان کې فقهای کرام لیکلي دي چې چا داسې ویل د رمضان مبارک میاشت راغله او چا دا وی چې عذاب روان دی راغی مصیبت دا په دې باندې کافر کی د جهاد حکم راغی او تا باندې بوج شو چې یاره دا اوس مړه ولې الله تعالی ویلي چې تاسو جنگ کوئ نو احکام شرعیه باندې کله بوج کېدل دا د ګناهونو نه حسد دی د ګناهونو نه ته بالکل ډک شوی ځان دسې ټک وهه د ګناهونو ځان نه ورې جوه دویم علمای کرامو لیکلي دي څوک چې د سوې خاتمې نه یریږي نو بس پوه شي چې دا انسان په ګناهونو کې ډک دی همیشه لپاره مسلمان له بکار د چیر دینه او یریږي هسې نه چې زما خاتمه په ایمان نشي هسې نه چې بی ایمانه دنیا نه لاړ شم دا غم سوچ فکر برزان سره خامخا پیدا کې که دا غم سوچ فکر د سره نو معلومه دا شو چې ته په ګناهونو کې بالکل ډوبې دریم علما کرامو لیکلي دي د الله تعالی په لوی نعمت چې غ دین اسلام دی او قران کریم دی په هغې باندې چې څوک شکریا نه ادا کوي معلومه شوله چې دا سړی په ګناهونو کې ډک دی ټوله ورځ د الله تعالی کتاب بیانېږي ستا په کور کې دننه اورېدلی کېږي نو چرته دی یوه ورځ دا ویلي دي چې الحمدلله د الله تعالی ډېر زیات شکریا ادا کوو مونږ د الله تعالی د دې احسان شکریا ادا کوو زما کور ته درس راځي ډېر خلک به داسې وي چې هغه د الله تعالی کتاب نه اوري نو په قرآن باندې او په دیني اسلام باندې چې ته د الله تعالی د دین نعمتونو شکریا نه ادا کړې نو دا دلیل دی په دې باندې چې ستا د ګناهونو نه بالکل ډکې نور هم ډېر وضاحت شته په دې آیت کې وذرو ظاهر الاسم او پرېږدی ښکاره ګناه والباطنه او پټ ګناه ان الذين يكسبون الاسم يقينا کسان چې کوي ګناهونه سيجزون بما كانوا يقترفون زر دې چې سزا به ورکړل شي ته په سبب دا کارونه باندې چې دوی کوي کم کارونه کوي دا غي سزا به ورکړل شي ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه فسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم وليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون په دې آیت کې الله تعالی رد کوي په نظر د غیر الله باندې چې یو شی د الله تعالی په نوم باندې نه منخته نه شوي بلکې د غیر الله په نوم باندې د هغې منخته شوي هغه مه خورئ هغه شی حرام دی هغه پلید دی ولا تاکلو مه خورئ مما هغه لم یذکر اسم الله علیه چې نه یاد کړلی شوی نوم د الله تعالی په هغې باندې وانه لفسق او یقینا چې به کوم شی باندې نوم نه یاد شوی او تاسو هغه جایز ګڼئ د هغې خوراک نو وانه لفسق دا وتل دي د حکم د الله تعالی نه دا وتل دي د الله تعالی د دین نه او که جایز نه ګڼي اسې خوري نو فسق نه مراد چیرې فسق عملي ته مراد دی دا د الله تعالی نه پرمانی ده وان الشیاطین او یقینا شیطانان لیوحون الی اولیائهم خامخا وسوسې چې خپل دوستانو ته لیوحون تفسیر زاد المسیر لیکلی دی او تفسیر جلالین لیکلی دی یو وسوسونه وسوسې چې اله اولیاء خپل دوستانو ته لیوحون لیجادلوکم دیر پار جګړو کې ستاسو سره دی دې کې مفسرین لیکلی دی اتفاق دی نو مفسرینو چې دا وان الشیاطین نو مراد چیرې علما یې سو تی مراد دی ناکار مولیان تی مراد دی بی دین مولیان نو اس معنی دا شولا و این شیاطین و یقینا شیطانان انسی شیطانان چی آغا باطل علما دی لیوحون الى اولیائهم وسوسیه چی او بیانونه که اخپلو دوستانو تا لیجادلو کم چی جگلو کساو سرا دا حق پرستو پا خلاف بانی دارا پاسی و این اطعتموهم او کچری خبر اومن ایتاسو را دی مشرکانو پا حلال والی دا مردار کی انکم لمشرکون نقینا خامخاتاس با مشرکان یه وإن أطعتموهم كتاسر دي مشركان خبر ومن لا إنكم لمشركون ليقينا تاسوا مشركان شيء ده چاوي لدي ده الله تلاوي ده دي آيات تفسير چكو نو ده دير جات وخ واري كم نس كم دري سلور گنتي ده واري خوزت استا ده ابن كثير رحمت الله علي يو پهاولا بان يو عبارت ويما وإن أطعتموهم او کشری تاسو خبره اومنه لدې مشرکانو و ان اطعتموهم کتاسو خبره اومنه لدې شیاطین چې علما سعودي هغه مولیان چې د الله تعالی د دین خلاف دی تاسو دغه خبره اومنه د الله تعالی د دین په مخالفت کې د جمهوریت کې مواد انتخاباتو کې دیموکراسي کې دغه خبره اومنه انکم لمشرکون یقینا تاسو خامخا مشرکان یې ابن کثیر رحمت الله علیه حيث عدلتم عن امر الله لكم وشرعه الى قول غيره چې تاسو د الله تعالی شریعت او د الله تعالی اوامر پریږدئ او د بل چا خبره ومنئ نو فقدمتم عليه غيره د الله په شریعت باندې تاسو بل څوک رامخ کې کړل نو په هاذا هو شرکو پس دغه شرک دی تاسو مشرکان شوي. نن سبا اوس یې وتلئ په معاشره کې وګورئ چې داسې مشرکان په دنیا کې څومره موجود دي چې د الله وینا څوک پریږدي د غیر الله د وینا دپاره د الله تعالی شریعت او د الله تعالی قانون پریږدي او د الله تعالی په قانون باندې بل قانون او نظام د پاسه وګڼي نو دا وایي سره انکم لمشرکون تاسو خامخا مشرکان یې. تفسیر مظهری لیکلی دی یو بله ښه حواله درته وایم وایي فإن من ترک طاعة الله وأطاع غیره واتبع فی دینه چا چې د الله تعالی تابعداری پریښودله د بل چا قانون او نظام یې ومانه نو فقد اشرکا د چې دا مشرک شو دغه سړی او د شرک وکړه. نن سبا بیا تلی چې د الله تعالی قانون یو طرف ته مخې ته دی او بل طرف ته د غیر الله قانون چې دی هغه مخې ته دی نو چا چې د الله قانون پریښوده او د غیر الله قانون یې د الله تعالی په قانون او نظام شریعت باندې مخکې کا نو الله تعالی وایي انکم لمشرکون تاسو خامخا مشرکان یې. او من کان میتن فاحییناه وجعلنه نورا یمشی به فی الناس کما مثله فی الظلمات لیس بخارج منها